Oh mama, so kio kosonga ina yeba e. Oh mama, basi kunisinga injoto. Oh mama, kana sabu na kato na e mama. Oh mama, basi kunisinga injoto. Oh mama, kana baby solo moti ma e. Oh mama, basi kunisinga injoto. Oh mama, moli mo baby kana bandoto. Oh mama, nako tuna kayo na bando. Oh mama, pase kodi singa injoto. Oh mama, kana sabwe nako tuna e mama. Oh mama, pase kodi singa injoto. Oh mama, moli mo baby kana bando to mama. Oh mama, anuze pase kodi singa injoto. Oh, mama, pase kodi singa injoto. Oh, mama.